Hasta oldum derdune, okubaya seni okubaya. Hasta oldum derdune, okubaya seni okubaya. Gün boyunca ağlayıp da yiyesin, gözyaşını yiyesin, gözyaşını yiyesin. Gün boyunca ağlayıp da yiyesin, gözyaşını yiyesin, gözyaşını yiyesin. Geç evun başından, evun başı şen olsun, evun başı şen. Gel geç evun başından, evun başı şen olsun, evun başı şen. Çağır beni geleyim de gelmeyenler kör olsun, gelmeyenler kör olsun, gelmeyen. Çağır beni geleyim de gelmeyenler kör olsun, gelmeyenler kör olsun, gelmeyen. Kemençemin kulağı erükten düre, erükten erükten düre. Kemençemin kulağı erükten düre, erükten erükten düre. Ben nasıl ayrılayım da senin gibi perükten, senin gibi perükten, senin gibi. Ben nasıl ayrılayım da senin gibi perükten, senin gibi perükten, senin.